obniżka płac, figi schną, szlak niech figi nadszedł wszak, trzech końca znak. Patrz, łeczyna odpył z bezdroży dróg bożych, z chrzmotów wróżył, czy się ma ku burzy, czy parasol warto brać. Prawdę kmiotek chciał znać, więc zadarł łeb w górę. Dojrzał chmury, rzekł rzecz prosta z niebem, zaraz będzie padał deszcz. Prawdę kmiotek chciał znać, więc zadarł łeb w górę. Dojrzał chmury, rzekł rzecz prosta z niebem, zaraz będzie padał deszcz. No a to figi miały schnąć, no i figowe liście i Grzegorz Turnał. O tym deszczu jeszcze będziemy wspominać. Teraz 11 minut po godzinie 4. Zachęcam Państwa do porannej korespondencji. Niektórzy już się, że tak wyrażę, zasadają. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa do Państwa dyspozycji, a zatem jeśli kontakt z nami na trzy sposoby, to i te poniedziałkowe, trzy szybkie pora uskutecznić. Stałych budzikowych bywalców pewnie nie ma co zachęcać, ale być może jeszcze ktoś ma ochotę skorzystać z tych nowych, którzy pierwszy raz. Trzy szybkie, czas start. Free again. kwadrans po godzinie 4:00. No i jak to budzikowym zimowym zwyczajem zwykliśmy mawiać, no i już pozamiatane, jak mawiał klasyki, już po wszystkiemu. A zatem trzy szybkie to z Państwa strony. Bardzo miłe pierwsze trzy sygnały mailowo, telefonicznie i SMS-owo. Kto przodownikiem? A już niektórzy wiedzą, dowiedzieli się i są uśmiechnięci. No to bardzo się cieszymy. Telefonicznie dziś pani Agnieszka. Jedziem do pracy i to autostradą, i to do Warszawy. Całe kilkadziesiąt kilometrów, ale jednak pozdrawiamy i bardzo serdecznie gratulujemy. Po raz pierwszy witamy w budzikowym gronie i udało się, można. Pan Mirek z Oświęcimia jako pierwszy dziś SMS-owo pozdrawia wszystkich trójkowiczów, a mailowo dziś jako pierwszy pan Kuba z Tarnowa w Leżajsku, aktualnie plus 8 i mgły. Reason i Bokka. Już kiedyś się tym wspominałem, że to wcale nie takie nagranie, że to z jednego bokku na drugi bok. Państwu się spodobało, no takie niecodzienne zapowiedzi. Czasem człowiekowi 19 minut po godzinie 4:00 przychodzą do głowy. W kalendarzu dziś, cóż w kalendarzu, nie tylko w kalendarzu świąt osobliwych, poniedziałek nam się zdarzył. Na szczęście ostatni w tym miesiącu i tym bardziej ostatni w tym tygodniu. Poniedziałek 28 kwietnia, 118 dzień tego roku. Słońce obudzi się za już niecałą godzinę, zajdzie przed 20, a dzień potrwa prawie 15 godzin. No i najlepszości, bo dziś Ludwiki, Walerii i Pawła. Wszystkiego dobrego. Waglewski, Fisze, Made w upominku muzycznym. Mówią na niego czarny pocisk, mówią o nim tu i tam. Wszyscy w okolicy wiedzą, że wyjechał rano sam. Mówią o nim, że to łajdak, mówią o nim, że to zbój. Ksiądz nie

nad naszym kontynentem dominować będą układy niskiego ciśnienia. Polska pod wpływem rozległego układu niżowego z ośrodkami nad Francją, Niemcami, Włochami i Bałkanami, ale w ciepłym i wilgotnym powietrzu polarnomorskim. Ciepłe i wilgotne, a to oznacza, że ranek mglisty. No i tak też jest za oknem na Myśliwieckiej. A w dzień na wybrzeżu, Pomorzu, Mazurach i Suwalszczyźnie słonecznie, w pozostałych regionach pogodnie. Inaczej. Znaczy się, zachmurzy się i popada się, a od godzin południowych w południowej Polsce możliwe także burze lokalnie z gradem. Wiatr północno-wschodni, słaby, nad morzem umiarkowany i dość silny, w czasie burz w porywach do 55 km na godzinę. Ciśnienie bez większych zmian w południe w Warszawie wyniesie 995 hektopaskali. Najniższa temperatura na wybrzeżu, tam 17 stopni, na Suwalszczyźnie 18-19, podobnie na ziemi łódzkiej i na Mazowszu w większości regionów 20, a najwyższa temperatura lokalnie na Podkarpaciu i na Pomorzu na P dziś 21, powyżej, w cieniu. Zakładam płaszcz deszczowy, ochroni mnie przed spojrzeniami i kaprysami pogody. Nakładam tusz na rzęsy, wodoodporny, aby łzy nie zostawiły śladów, gdy uwolnię je spod powiek mych. Skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza oczyszcza mnie. Skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza opalnia mnie. za 25 minut piąta. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa oczywiście do Państwa dyspozycji. Proszę korzystać poniedziałkowo, już prawie na ostatniej prostej tegoż miesiąca. No, wiele osób pewnie wzięło wolne i zatem dziś nieobecność usprawiedliwiona. Pozdrawiamy tych, u których to już majówka. Właściwie nie od dziś, a od piątku, tak należałoby powiedzieć. Długi, długaśny majowy. No to pozdrawiamy bardzo gorąco, bo niektórzy też, jak spoglądam w skrzynkę mailową i odsłuchuję z telefonu, niektórzy na urlopie, ale jednak przy budziku, no to naprawdę postawa godna podziwu, jak ja to mówię, pozdrawiamy i podziwiamy. Budzik małpa polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Zachęcamy bardzo gorąco. Te pierwsze sygnały od Państwa już napływają, czekamy, nieskromnie dodam, na kolejne. A z naszego budzikowego alfabetu na literkę T przed chwilą Tum Tum Song, za moment Tequila, ale wcześniej Tylko Ty i Ja. O tym głupim świecie, a potem gdy już tylko ty i kiedy tylko ja będziemy mogli razem być aż do białego dnia. Raz, dwa, trzy, pięć, mocniej obejmij mnie. Trzy, pięć, sześć, dwa, kochaj mnie jeszcze raz. Zadnijmy z siebie więc, ile się tylko da. Raz, dwa, trzy, pięć, mocniej obejmij mnie. Trzy, pięć, sześć, dwa, kochaj mnie jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, pięć, mocniej obejmij mnie. Trzy, pięć, sześć, dwa. Zacząć dzień, przeczekać aż się znowu zdarzy. Taki jak ten sobotni dzień, inny niż wszystkie dni, kiedy spotkamy znowu się i znów zamkniemy drzwi. Raz, dwa, trzy, pięć, mocniej obejmij mnie. Trzy, pięć, sześć, dwa, kochaj mnie jeszcze raz. Kochaj mnie jeszcze. Trójka. Program trzeci. Un, do, stres. Dlaczego widzę tyle krzywych ścian i skąd odbiega głośny rąkus fal? Nie bardzo wiem, co, gdzie i jak, a telefonkę ciągle jeszcze gra. Tak jak wczoraj, gdy chłopak powtarzał mi: ty ze mną pij, podaj tequilę i sól i cytrynę. Tequilę, sól i cytrynę. smak, a wokół muchy mają własny świat. Sam nie wiem już, ile mi lał, pamiętam tylko telefunkiem grał. Wczoraj w nocy, gdy łam, powtarzał mi: to wszystkim gringo polecamy. Może nie dziś z samego rana, bo jeszcze przed niektórymi kilka dni pracowitych, ale później w długi weekend, no kto wie, dla pozostałych na razie mocna mała czarna, choć przy takiej muzyce, jak zapewnia nasza słuchaczka pani Ania, no ani się opędziliśmy od dobrych słów i tych życzliwych sygnałów od państwa, a to już, proszę bardzo, nasza ulubiona 4:44. Gdy słucham budzika, to ze skrzynki SMS-owej, gdy słucham budzika, to myśl pozytywna przychodzi, że nareszcie kończy się 12-godzinna zmiana. Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy. Pozdrawiamy bardzo, bardzo gorąco. Pan Paweł z Łosic też zgłasza swoją obecność. Pan Leszek ze Środy Wielkopolskiej. No proszę, nie w pracy, nie rowerkiem. Choć nie, no może rowerkiem, bo to nie dopytałem, ale jednak pozdrowimy braci wędkarską. No już zapewne wszyscy wiedzą, gdzie to pan Leszek zamiast być w pracy przebywa o tej nieprzyzwoitej porze. Pani Irena z Leska też o tym, że mgła i to taka, że można by mieczem ciąć. 7-8 stopni na Podkarpaciu, ciepło i jeszcze będzie cieplej, jak słyszeliśmy dziś, nie tylko na Podkarpaciu, ale na Pomorzu. Najwyższa temperatura do 21 stopni. No i jak zwykle, nie tylko w poniedziałek, ale o tej porze, jeszcze przed godziną 5:00, przedstawieniem się w punkcie zbornym, pan Łukasz z Gliwic. Nie ma wolnego w najbliższy piątek, ale pewnie będzie krócej. No i już gdzieś myślami do przodu człowiek wykracza, boksując się z poranną rzeczywistością. No to my pozdrawiamy wszystkich tych, którzy z samego rana nie mogą spać albo nie chcą, bo i tacy też są, ale transportowców, drogowców jak zwykle mocno ściskamy. No i życzymy przede wszystkim tejże szerokości. Gdyby państwo mieli informacje z dróg, o odpukać ewentualnych utrudnieniach albo o warunkach jazdy, to zachęcamy także do porannej korespondencji. 4:30 to tytuł nagrania, bo na budziku 4:40, no już jak tak przymknę oko, to 5. Chciałbym powiedzieć ci, opisać cały ból, przypomnieć wielkość chwil, używać małych słów, z każdym paznokciem twój przywoływałem śmiech. Nie mogłem krzyczeć już, omdlenie darem jest. Warta każdego dnia, by stanąć obok nich, ratować ulic gwar. Dobrze pamiętam plan, aż tak odległy jest. Czy to, że sił mi brak, zwiastuje koniec nas dalej, Dawid Podsiadło z filmu Kamienie na szaniec, 4:30, a na budziku 4:48. Raz jeszcze gratulujemy serdecznie. Młody, zdolny, tak jak mocno trzymaliśmy kciuki, tak nie zawiedliśmy się z czterema Fryderykami za album roku, dla artysty roku, dla debiutu roku i dla utworu roku, który to prezentowaliśmy tuż po rozdaniu Fryderyków za nagranie Trójkąty i Kwadraty. Zresztą za album roku też Comfort and Happiness wygrana. Serdecznie raz jeszcze gratulujemy. Z samego rana pani Magda o tym, że może byśmy tak napoczęli kącik skandynawski. Ja wiem i gorąco pozdrawiam i bardzo dziękuję za sygnały, że z akcentem zapewne fińskim, ale dziś z samego rana może o Danię i o Szwecję zahaczymy. Taki sondaż dotyczący euro trafił w moje ręce. Otóż 2/3 Duńczyków chce, by ich narodową walutą nadal była korona. Gdyby dziś w Danii odbyło się referendum w sprawie przyjęcia euro, to 65% mieszkańców zagłosowałoby przeciwko, a 24% za. Pozostałe 11% nie ma zdania na ten temat. Taki jest wynik najnowszego sondażu opinii publicznej. Zapytano ponad 2000 osób. To w Danii, a w Szwecji niechęć wobec europejskiej waluty jest jeszcze większa. Z ostatniego sondażu sprzed niespełna pół roku wynika, że jej wprowadzeniu jest przeciwnych aż 78% Szwedów. No to takie króciusieńkie podsumowanie naszych północnych sąsiadów. Duńczycy i Szwedzi nie chcą euro. I już. Za 10 minut piąta. The alley gets darker. The street lights flicker on. The car is parked right by. I touch the hood, it's warm. A stranger walks past me. He opens the front door. Looks at me, looks through me. He doesn't know I know. Why am I having the same dream time and time again? Why did you think it's weird? Why am I dreaming the same and over again? Darling, just send me a name and address and I'll be right. The light is so narrow, he barely fits inside. His sadness so heavy, he doesn't know I watch. He's each and every movement a dream flies through. I must have been fooled by someone cruel, never to touch, always to move, never to know, never to see, never as us, always as only you and me. Darling, I know we've not met and I'm sure you've never seen me before. Kucz Kulka, jeszcze przed godziną piątą. No ale jednak, to już pan Darek, no ale jednak pod te Danię czy Szwecję mógłby pan zadedykować jakiś utwór muzyczny. No lubię się podroczyć, ale jeśli chodzi o Skandynawię, to mnie długo prosić się nie da. Another Black Saturday. I cóż, że ze Szwecji. Mando Diao. A no właśnie taki akcent. Nie duński, a szwedzki tym razem. Bardzo się cieszę z Państwa owacji. Nie wiem, bo nie jestem w stanie mailowo czy smsowo stwierdzić, czy jednak na stojąco, ale podejrzewam, że tu i tam zadowolenie jest. No i co najważniejsze, dobrze jest. Za 3:05. Słowa tam, gdzie jesteś ty, bo żadna siła, dobra ani zła, nie zabierze tego mi, że tam, gdzie jesteś ty, nawet gdy jest źle, dobrze jest. Nawet gdy mróz, nawet gdy śnieg sypie, bo przy wtedy dobrze jest. Nawet gdy skwar, ciebie strzec. Wszyscy aniołowie, stróże, nawet wszystkie dobre duchy, moje myśli, moje słowa tam, gdzie jesteś ty, bo żadna siła, dobra ani zła, nie zabije.